Basi tunakaribisha katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili, Oktoba 18 mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Matendo ya giza na usiku. Matendo ya giza na usiku. Matendo ya giza na usiku. Huwa tunajifunza masomo mbalimbali na ndio maana ya neno la Mungu, ndio maana ya huduma ya kanisa. Tunakamilika mwilini na rohoni. Wakati mwingine tunafundisha somo ambalo ni la kiroho kabisa. Namna labda ya kuokoka, namna ya kumtumainia Mungu, namna ya kutembea katika imani, namna ya kutembea katika hayo maneno ni mambo ya kiroho. Lakini wakati mwingine tunafundisha vitu kama doctrine. Doctrine ni maana ya Utatu Mtakatifu. Wakati mwingine tunajifunza, tulitumia neno kwamba tulitupia macho mbinguni kuangalia mambo yanayoendelea mbinguni, Biblia inasema. Lakini kuna mambo mengine ni maisha ya kila siku. Tunataka kujifunza hapa somo linalohusu namna ya kujikamilisha katika tabia, kuwa na tabia njema, ukasema yule mtu mwenye tabia njema. Nafikiri kila mmoja tunapenda tuitwe watu wenye tabia njema. Japo vipimo vya dunia vinaweza vikawa sivyo vile ambavyo Mungu anaviita tabia njema. Somo kama la leo ni somo kimsingi, ni somo kama la mwilini. Tabia zetu za mwilini, tabia zetu za kila siku, mienendo, ni somo la mwenendo, namna ya kuenenda, mienendo yetu, tabia za mienendo yetu, au somo kuhusu mienendo, na linahusu matendo ya giza na matendo ya usiku. Somo hili lina maana mbili. Tutaona sehemu kubwa itakuwa ni maana ya kimwili, lile giza la usiku, matendo ya usiku kabisa, ule unaanza saa moja jioni na kutwa saa 12 alfajiri. Yale matendo ya usiku. Lakini pia kuna matendo ya usiku na matendo ya giza kwa jinsi ya rohoni. Tutaona tofauti, lakini msisitizo itakuwa ni habari za kimwili, maana ya usiku na matendo yanayoendana na usiku. Amen. Neno giza, tumesema matendo ya giza na usiku. Neno giza kibiblia lina maana ya kiroho pia. Maana ya kiroho ni matendo ya dhambi. Matendo ya giza. Hata kama unayafanya mchana kweupe, yanaitwa matendo ya giza. Lakini giza pia lina maana ya saa ambazo hakuna mwanga. Jua limekuchwa kwa mfano. Sasa tutaona ni mambo ambayo yana uhusiano, moja linalizaa jingine na jingine linalizaa jingine, lakini tuangalia zaidi katika muktadha wa giza hili la machoni ambalo tunaona kabisa mtu huwezi kuona vizuri usiku. Na ndio somo la namna hiyo. Kwa mfano na muktadha wa somo ni nini? Muktadha wa somo mkubwa ni namna ya kuenenda, mienendo yetu hasa saa za usiku. Unaweza kusema inahusu nini? Kuepuka kutembea usiku. Kuepuka kuwa nje ya nyumbani saa za giza zikiwa zimeshaanza. Na utasema sasa unajua dhambi nyingi, matendo mengi mabaya, giza la rohoni nyingi zinafanyika usiku. Nilikuwa nawaambia jana, binti aliyejinyonga kwa vile tu alikuwa na aswa anakanywa na mama yake kuto kuingia nyumbani saa 2 usiku. Lakini akaamua ajinyonge. Paka imegharimu, na sio kwamba nimeifundisha hili somo niliandaa wiki mbili zilizopita. Lakini tukio tu kama hilo linakuonyesha tu kwamba paka mauti yanakuja kwa sababu tu ya matendo ya usiku. Mtu anapoteza mtoto aliyemzaa na kumlea, anafikisha miaka labda 14, 15, anakufa tu kwa sababu ya kuzuiliwa kutembea usiku. Inagharimu maisha ya mwanadamu. Leo hii matendo ya usiku yanagharimu ndoa za wanao za familia. Amina. Yes. Ndio, matendo ya usiku yanagharimu ndoa. Yanagharimu maisha ya watoto. Yanagharimu usalama wa familia. Kwa mfano nyumba nyingi, majambazi wengi wanavamia usiku. Kwa hiyo saa za usiku ni saa za kuwa makini nazo. Kristo alikamatwa usiku. Tuende katika maandiko, tutangulie. Tuanze katika kitabu cha Luka mlango wa 22. Tuangalie Wakristo wengi, kabla tuenda huko hata kwenye maandiko, lazima tutengeneze kwanza muktadha wa somo. Ili kusudi tu wakati tunaweka mistari, watu wajue ni kwa nini Kwa nini tukae saa nzima tunasikiliza somo kama hili? Kwanza Biblia imefanya ukata maandiko. Ilikuwa ina mistari mingi mingi mingi. Imefanya tu kuchukua michache 25, 22. Eh? Kwa hiyo uwezo ukapata kitu ambacho Biblia inasema na kurudia. Mungu anaongelea habari hizi zaidi kuliko anavyoongelea hata hizo zinazo sadaka. Hata hizo anavyoita maombi. Eh? Kwa Mungu somo kama hili la mtu kujichunga nafsi yake na kuenenda saa za nuru badala ya giza ni muhimu kuliko kwenda mbele ukampigia magoti ukasema tunaenda kanisani kufanya maombi. Ni muhimu kabisa. Eh? Kwa hiyo ni somo ambalo ni muhimu hasa katika nyakati tunazoishi, ni nyakati za giza. Tufungue pale katika kitabu cha Luka mlango ule wa 22. Luka 22. Kisikia Luka 22 usikie kuendelea mpaka mwisho ni habari za mateso ya Kristo. Eh, ni mwishoni ma injili. Luka 22 tusome mstari ule wa 52. Biblia inasema Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja wenye mapanga na marungu kama kumkamata mnyang'anyi? Kila siku nilipokuwa nanyi hekaluni hamkuninyooshea mkono. Hamkunyooshea mikono, lakini hii ndio saa yenu ni mamlaka ya giza. Walikuja usiku na mioto na mienge. Sasa ukiona Kristo anashambuliwa na shetani, anashambuliwa na wanadamu usiku, kwa nini Mkristo asijiepushe saa za usiku? Yeye of course ilikuwa imeandikwa, anasema lazima yaliyoandikwa atimie. Huku mbele anawaambia lazima yaliyoandikwa juu ya mwana Adamu atimie. Lakini anasema yote yanipasayo yana mwisho wake. Alikuwa anajua kwamba anaenda pale kwa muda mfupi, lakini hata kaa kwenye giza muda wote. Leo hii Wakristo wanaishi katika giza. Leo hii Wakristo wanafanya harusi zao kwenye giza. Ibada inaweza kaisha ya ibada ya ndoa. Inaweza kaisha saa 4, saa 5, saa 8, alafu wanatulia, wanaenda wengine, mimi nawajua niliona kabisa wanakunywa pombe ili kusudi waingie gizani usiku. Sisi kanisani hatuwezi kufundisha ndoa saa za baada. Yaani tukio lote lazima isha saa 12. Ni nani ambaye anahisi kwamba ni jambo jema kumaliza vitu vya vyema saa za nuru? Wanafanya hivyo ili kusudi usiku waweze kuvaa kuwa uchi. Wale wanaoenda kuvaa na ukuta kigauni kimepita nusu, kiko yani kimeishia hapa, hawezi kufanya saa kama hizi. Anasubiri saa za giza. Sasa hiyo ni ndoa ya Kristo, ni ndoa ya gizani. Kwa nini tupende giza? Leo hii wanaume na wanawake hawaingii nyumbani kabla giza halijawa zito, halijawa nene saa 4, saa 5. Anakuambia nilikuwa kazini, nilikuwa busy. Wewe muulize. Utafiti uliofanyika unaonyesha kwamba mtu anayefanya kazi muda wa masaa 4 kwa siku ni mchapa kazi kuliko wote. Watu wanafanya kazi muda mfupi sana, lakini hicho kitu unayofanya unaondoka saa 10, unaondoka gizani, unarudi gizani. Ni uongo. Ni uongo. Kwa hiyo tunaona Kristo mwenyewe, twende mbele kidogo, mlango wa 22. Tumetoka pale, twende mlango wa 23, usome mstari wa 17. Anasema hivi. Mstari wa 17 anasema. Anasema maana ili mlazimu ku Luka 22:23. Okay, tuendelee, yes. Anasema maana ilimlazimu kuwafungulia mfungo mmoja wakati wa sikukuu, nitaeleza maana yake. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyo, utufungulie Baraba, naye ni mtu aliyetupa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Basi Pilato alisema nao mara ya pili kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu. Lakini wakapiga kelele ndugu zake, hao ni Wayahudi, wakisema, msulubishe, msulubishe. Akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani huyu mtu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikiisha mrudi nitamfungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana wakitaka asulubiwe. Huu mstari umeongeza huko, hauna uhusiano moja kwa moja na giza. Lakini nataka kuonyesha kwamba Wakristo, wanadamu, wanapenda vitu vya giza kuliko vya nuru. Hawa watu, Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Lakini hawataki nuru. Hata kiongozi wale wamemshtaki kwa hila. Kiongozi anaenda amempima, anasema huyu mtu hana kosa, nataka nimwachie. Anasema pana, msulubishe, tuletee muuaji aje kwetu. Leo hii Wakristo hawataki mchana, wanataka giza. Wakristo hawataki mchana, wanataka giza. Hawataki matendo ya nuru, wanataka. Kwa hiyo hii ina maana ya kiroho. Hii ni maana ya kiroho. Watu wanachagua muuaji, wanamkataa aliye ambaye alionekana hana kosa na hakuwa na kosa. Leo hii Wakristo watu wanapenda walevi kuliko mtu anayehubiri injili. Hey, wanapenda. Na kama wakiambiwa chagua wakufa, kama walivyokuwa wanatakiwa wachague kati ya Baraba na Kristo, wanakuambia huyu mwenye injili ndo mbaya, huyo tuletee mlevi mwenzetu, tutashirikiana kunywa pombe. Amina. Watu wanapenda giza, maana yake ili neno leo timie kwamba hao watu wanapenda giza, wanapenda nuru. Tuseme kwa sauti, sauti moja ni nzuri lakini haitoshi. Hawa watu waliokuwa wanamtaka muuaji afunguliwe awe huru, kiwezekana aenda kawaue wenzao au washirikiane kuua, huyu mkombozi wa hawamtaki, walikuwa wanapenda giza, walikuwa wanapenda nuru. Wanapenda giza, Wakristo wanapenda giza. Ndio sababu wanapenda matendo ya giza. Ndio sababu wanafanya kasino usiku. Ndio anafanya burudani usiku. Pana, lakini Mungu anatutaka muda wote tuwe ni watu wa nuru, na tutaona Kristo na shauri moja kwa moja. Ukisoma katika kama utangulizi, tutaenda kwenye hoja ni nyingi. Ukisoma katika Yohana 3:19, kwa sababu tushausoma, ngoja ni useme mdomoni. Yesu anasema anasema na hii ndiyo hukumu, kwamba nuru imekuja ulimwenguni, Yohana 3:19, watu wakapenda giza kuliko nuru. Tumeona watu wanampenda muuaji, wanamkataa Kristo. Watu wanapenda walevi, wanakataa watu wanaosema habari za injili. Watu wanapenda watu waongo waongo. Ngoja niambie kitu kingine ambacho kiamudhi Mungu atukijui. Matani machafu mdomoni. Yaani mtu mda wote tu ukisikia tu anaongea matani. Utaniweza wewe. Maneno kama hayo mshaikuwa sikia? Hao watu wanapendwa sana, lakini mtu mnyoofu asiye, mara Biblia inasema mara nyingi, nenda katika vitabu vya Timotheo na Tito, anasema epukana na watu wenye na Waefeso, maneno ya maneno machafu, maneno ya matani. Kwanza matani tu, neno la matani kabisa, kama matani kwa Kristo sio neno jema. Mtu wa matani kwa Kristo sio mtu mwema kabisa. Huwezi kama mtu wa matani ukampendeza Mungu. Biblia inasema mchungaji awe na Mkristo, awe ni mtu ambaye ni anasema soba, mtu ambaye ni grave, yani mtu serious, ambaye anafikiria vitu makini, hafikiri vitu vya matani. Leo hii mtu anaweza kaja akawahubiria, nusu ya mahubiri ni matani. Mtahambie mama hivi, yani vitu vya matani. Mungu Kristo hatukumuona katika kwa, anasema amini nawaambia, huyo ndo Kristo. Huoni maneno ya Kristo kinywani akiwa ya matani? Huyaoni? Kristo alilia. Biblia inasema Kristo alilia. Kama Kristo alilia, kama na Biblia ikarekodi, kwa nini kama alikuwa anatania haikuonyesha matani yake? Kwa hiyo maneno kama hayo. Twende katika Luka 22:55. Nitakiwa nisome hii kabla kidogo, lakini nimechelewa. Luka 22:22 samani. Mstari wa 55 anasema hivi. Tuanzie 54 anasema wakamkamata wakamchukua. Angalia sawa walizomkamata. Wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro alifuatana naye kwa mbali. Mstari wa 55 ulikuwa unatafuta anasema, na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja naye, Petro akaketi kati yao. Hao watu wanawasha moto, ili walimkamata mchana hawa? Gizani. Ili ni gizani, walikuwa wanatafuta joto lakini wanatafuta mwanga. Ingekuwa mchana wa jua kali, wasingeweza kuwasha moto. Kwa hiyo unaona kwamba ni watu waliokuwa wanasubiri saa ya giza. Wakristo wanasubiri saa ya giza. Naomba Wakristo, naomba ninyi mnaonisifuatilia tu, na wote hata mimi mwenyewe najiambia, tuzoeze watoto wetu. Na usimzoeze unaambia usitembee usiku, lakini wewe ukatembea usiku, hapana. Tuzoeze watoto wetu iwe ni sehemu ya maisha yao, kuhakikisha kwamba giza linamkuta nyumbani kila wakati bila sababu. Inaweza katokea mazingira maalum, lakini isiwe tabia, isiwe kuzoelea. tabia, kuna watu ni tabia yao. Okay, mtu mwingine anasema Mungu alikuwa anakataa giza kwa zamani kulikuwa hakuna umeme. Sio kweli. Neno la Mungu lipo kweli muda wote. Kama leo sasa hivi umeme si upo mwingi Tanzania, si ndio? Lakini kama usiku kuna umeme, basi sio saa ya giza. Uhalifu unafanyika mchana na usiku sawa sawa? Unafanyika zaidi saa ngapi? Usiku. Basi kama umeme ungekuwa ni unatatua tatizo la giza, basi uhalifu ungekuwa unafanyika mchana sawa na usiku. Lakini bado uhalifu unafanyika usiku, hata kama una umeme kiasi gani. Usiku ni usiku. Usiku ni usiku, giza ni giza. Na kuhakikisha wewe ni mama, umeolewa, ni binti, una mpango wako kwenye ndoa, usikosee hata siku moja ukaingia nyumbani kwako usiku. Ni dhambi mbaya mno isiyolinganishwa. Na mwanaume vile vile. Lakini kuna utaratibu, angalau mwanaume ana uwezo wa kuja baadaye kidogo, kwa sababu kwanza analiweza giza wakati mwingine. Mwanaume pia wakati mwingine ni jukumu lake, japo sio tabia nzuri. Aweze pia kuwa na uwezo wa kupambana na, kwa sababu saa ya giza ikija usiku, lazima pia awe na uwezo, anaijua. Awe na uwezo wa kupambana nayo usiku. Kwa sababu amewekwa pale ili kusudi awe mlinzi. Lakini naye sio tabia. Sio tabia nzuri. Kwa hiyo matendo ya giza tutakuja kuyaona maana yake kiroho, Kwa hiyo lengo la somo hili ni kujifunza, kujizoeza, kuweka katika matendo yetu na kuwafundisha watoto na wengine wote wanaopenda kuepuka matendo ya usiku, hasa ya kuwa nje ya nyumbani usiku. Usiku unapokuwa nyumbani, kwanza unakuwa katikati ya ulinzi. Wazinifu huzini usiku. Washerati hutenda matendo ya washerati usiku. Biblia inasema walevi hulewa usiku. Wachawi hufanya uchawi, huanga usiku. Halafu Wakristo hufanya ndoa zao usiku vile. Wakristo huenda kwenye burudani usiku. Haiwezekani mchawi awange usiku na wewe utende matendo ya usiku afu tushindwe kuwatofautisha. Na Kristo anakuambia epuka sana usiku. Utakuja kuona sehemu nyingi. Waibao huiba usiku. Makasino okay, yako na mchana, lakini mengi yanakuwa active, yanafanya kazi usiku. Sherehe za serikali. Okay, sherehe za Wakristo nyingi zinafanyika saa ngapi? Usiku, si ndio? Aya, sherehe za serikali zinafanyika usiku, mchana? Mchana, si ndio? Sasa hebu jiulize, serikali, alafu unatoka pale unataka utaihubiria nini? Sherehe za serikali zinaisha mchana. Lakini huo umeme si wapao? Kama umeme ungekuwa ni kigezo, si wangesema tufanye usiku? Sasa kama watu wa duniani ambao walisema ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya dunia ya ulimwengu, kama wenyewe ambao ulitakiwa, Wakristo ndio wanatakiwa waifundishe serikali kuwa watakatifu zaidi. Lakini leo hii matendo mengi ya serikali ya Tanzania ni bora kabisa kuliko ya Wakristo na makanisa yao 200%. Ndiyo sio? Ndiyo sio, tuseme kweli. Kama sherehe zao wanazifanya mchana, za Wakristo wanazifanya usiku. Yesu alienda kwenye harusi mjini Kana. Matukio yote tunayoona yalikuwa ni matendo ya mchana. Ile harusi ilikuwa mchana. Niulize. Biblia inasema katika Mathayo mlango wa 5 mstari wa 20. Biblia inasema hivi: haki yenu, mimi naambia Wakristo, naambia kanisa, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamuwezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa hebu niulize, haki ya Wakristo kama iko nyuma haki ya watu wasio Wakristo, hao mbingu na gani wanaitafuta? Of course tunaenda mbinguni kwa wokovu, kwa kumwamini Kristo. Lakini bado lazima tu ule ukaribu wetu na Mungu unapimwa pia kwa mienendo yetu, kwa sehemu kubwa. Sasa hebu niulize, kwa wale ambao wamefanya, okay, inawezekana hamjui, lakini mmesikia na mmeshaona wengine, harusi za Waislamu zinafanyika usiku, zinasoma mchana, saa 12 zimeisha. Haki yenu isipozidi haki ya Wafarisayo, hamwezi kamwe kuona ufalme wa Mungu. Je, utawakuta hao wanaofanya hiyo harusi ya mchana wamevaa vinguo vya migongo iko wazi na na mapaja yako wazi? Sasa kwa nini jamani tunamtukana Mungu wetu? Alafu tukitoka pale unataka useme ngoja nikampe injili mwi. Utampa injili ya nini? Injili ya uongo hiyo. Sasa tunaona Wakristo ndio wamekuwa giza. Anasema je, kama jicho lako ni giza, je, mwili wako si giza? Sasa kama sisi ndio macho ya dunia, alafu macho yetu yanaona giza, hiyo dunia itakuwa giza zaidi. Lakini giza, dunia ina nuru kuliko Wakristo. Kuliko makanisa ya kilokole haya. Na ya Katoliki na washenzi wengine wote. Hem tuende sasa katika maandiko. Kwa tutaona sehemu kama vipengele kama vitatu. Hoja ya kwanza ilikuwa ni hiyo, lakini naiweka maalum kwa ajili ya habari za usiku. Yaani tuangalia kimwili. Mpaka sasa tuangalia sana kimwili. Matendo ya saa za giza baada ya saa 12. Hoja ya kwanza, Biblia inatuasa kuhusu matendo ya saa za giza za usiku. Sio kimwili, sio kiroho, kimwili, saa za ambapo hakuna nuru ya jua. Biblia inasema mara nyingi. Na hii tunaangalia kimwili. Hebu twende sehemu nyingi kwenye Biblia, kwenye Agano Jipya. Twende katika kitabu cha Wathesalonike mlango wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5, mlango wa mwisho. Wathesalonike wa kwanza 5. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Tusome mstari ule wa 5 vile vile. Anasema hivi. Tano anasema hivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. Anawezekana hapa natumia nuru kwa jinsi ya rohoni, lakini tutaona na wana wa mchana. Bado hii ni kwa maana ya kiroho, lakini tunaenda kimwili zaidi. Sisi si wa usiku. Hapa usiku sio giza. Amini sio hapa anaongea kimwili. Sisi sio watu wa matendo ya usiku. Anaendelea. Na utaona kwamba maana ya kiroho na kimwili zinaingiliana, ni kitu kimoja. Anasema sisi si wa usiku wala wa giza. Wakristo wa kweli sio watu wa giza. Sherehe zao sio za gizani. Anasema sisi sio watu wa usiku, sio watu wa giza. Sasa kama unafanya sherehe usiku, utashindwaje kusema kwamba ni mtu wa giza? Anaendelea. Turuka kidogo tena mstari wa 7, anasema hivi: maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Walalao usingizi, hapa naongea kiroho. Watu wana taswira ya kwamba mtu amelala hajui kinachoendelea. Na alikuwa anaongea habari za ujio wa pili wa Yesu Kristo. Leo dunia imesinzia usiku, ni usiku imesinzia, haina taarifa ya ujio wa pili wa Yesu Kristo na Wakristo wao. Lakini anasema wale wao, tunaona watu wanaolewa wanalewa usiku. Walevi wengi wanalewa mchana, wanalewa usiku, walio wengi. Ila walio kengeuka wanalewa mpaka mchana. Twende katika, kwa hiyo tunaona matendo ya usiku Mungu anayakataa. Twende katika kitabu cha Warumi. Warumi mlango ule wa 13. Anasema hivi. Tusome mstari wa 12 na 13. Warumi 12, 12, 13 anasema hivi. Nimesema 12, 13. 13 mstari wa 12 mpaka 13 anasema hivi. Warumi mlango wa 13 mstari wa 12 anasema hivi. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kuna matendo ya giza. Hapa naongelea kimwili, kiroho zaidi. Mstari wa 13 unasema kama ilivyo husika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Unaona matendo ya ugomvi, uasherati, wivu anayahusisha na matendo ya giza, ya matendo ya usiku, na yote yanafanyika usiku by the way. Kwa hiyo je, hapa analifagilia giza na usiku au analipinga? Analipinga. Twende sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Mithali. Tunaelekea sasa katika Agano la Kale. Na tutaona maandiko mengi. Mithali mlango wa 7. Hem tuangalie yaliyotokea kwenye Mithali mlango wa 7. Mithali mlango wa 7. Some mstari wa 7 vile vile anasema hivi. Mithali 7:7 anasema hivi. Nikaona katikati ya wajinga. Sikiliza, mtu anayefanya vitu vya usiku ni mjinga. Kibiblia ni mjinga. Anasema hivi. Naomba tusikilize hii hoja. Anasema hivi. Nikaona katikati ya wajinga nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili. Huyu mtu ana akili, ni mjinga, ni mtu wa usiku. Sikiliza matendo yake. Akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni. Huyu mtu anaanza nyendo zake jioni. Hizi ni saa za kugeuza kurudi nyumbani, yeye ndo za kutoka kuondoka. Usiku wa manane gizani. Huyu mpa anaondoka saa 12 jioni, saa usiku wa manane gizani unamkuta huko. Sikiliza kilichomkuta. Na tazama mwanamke akamkuta, ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Huyo mtu hakai nyumbani kwake. Ni mkaidi. Ni kahaba. Anakutana na kijana mjinga. Haya mambo yanafanyika mchana. Hebu niambie, una kijana anafanya vitu kama hivi. Una alafu anakuambia Mkristo. Mambo. Biblia inasema washirati ufanye washirati usiku. Wazinzi uzini usiku, walevi ulewa usiku. Walevi anaiba usiku. Kristo alikamata usiku. Na ni kwa habari ya usiku wajua kuwa limekuchwa halipo. Na tunaona huyu kijana maovu yanamkuta kwa kuanza saa za giza, za baada ya kurudi nyumbani ndo anaondoka. Anaendelea mstari wa tuendelee mpaka hiki kisa tukifuatilie. Mpaka mstari wa 18. Anasema basi akamshika, nitasoma kama ilivyoandikwa kwenye Biblia, sitaruka neno. Akambusu, akamwambia uso usio na haya. Leo hii wakina mama hawana haya usoni. Zamani haya ilikuwa ni tabia. Na inasema katika Agano Jipya kwenye Petro wa pili mlango wa Petro wa kwanza mlango wa tatu. Anasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa pili, anasema uso wenye aina fulani ya aibu ndio uchamungu wa kina mama. Lakini usifeki, kama una aibu ishaondoka, usilazimishe siku hiyo, itafute kwa jinsi ya Kristo. Anasema akamshika kambuzo akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu, ndio maana nikatoka nikulaki. Anamlaki usiku gizani. Nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya na tushibe upendo hata asubuhi, ama tukiwa natokea usiku, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Hiyo ni Biblia hiyo. Imeandikwa haijaandikwa? Isomwe isisomwe? Isomwe. Hayo ndo matendo ya Mkristo. Hayo matendo ya Mkristo. Lakini ndicho anachofanya Mkristo leo. Hebu tuende katika kitabu cha Mwanzo. Tutatoka Mwanzo, tutaingia, tutasoma Mwanzo 19, tutasoma na Waumizi 19, tutasoma na Ayubu, afu tutakuwa tumefunga kipengele cha kwanza. Matendo ya usiku. Mwanzo mlango wa 19, tusome mstari wa 4 na kuendelea kidogo, lakini hatuenda sana kwa sababu maneno mengi ya Biblia inasema mambo mengi sana. Mstari wa 4 anasema hivi. Anasema hiki ni mlango wa 19 wa Mwanzo, bila hata kufuatilia sana, ni kisa cha mashoga wa Sodoma na Gomora. Na yanajirudia hivyo hivyo katika kitabu cha Waamuzi mlango huo wa 19. Anasema hivi mstari wa 4. Hata kabla hawajalala, watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote, wakamwita Lutu wakamwambia, wako wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Walisubiri saa za kulala. Wakaja, ushoga huu unafanyika usiku na moto unawaka usiku, alfajiri ndio mji uko unaungua unaishiaishia. Matendo ya usiku haya. Wavamizi wanavamia usiku. Ni usiku, ni saa za kuwa ndani unalala umemomba Mungu, kwa sababu saa yote unaweza kutokea usiku. Kristo alikamata usiku. Mtende katika, kwa hiyo tunaona kwamba ushoga nao unafanyika usiku. Uasherati tumetoka kuona na uzinifu umefanyika katika kitabu cha Mithali usiku. Mashoga yanakusanyika usiku. Twende katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi mlango wa 19 vile vile. Tusikie matendo kama hayo ya Sodoma na Gomora yanafanyika tena usiku. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 19 tusome mstari ule wa 25 na kuendelea, nasema hivi. 19:25 anasema hivi. Anasema lakini hawa watu hawakukubali kumsikia, basi mtu huyo akamshika suria yake na kumleta nje kwao, nao wakamjua na kumtenda uovu usiku kucha hata asubuhi. Kisha kulipoanza kupambauka wakamwacha aende zake. Hiki kisa nimekianzia tu katikati. Wameanza kuvamia usiku. Mashoga wakavamia nyumba ya mtu aliyokuwa ametembelewa na mtu mwingine aliyekuwa na suria wake, wakataka kuja kumfanyia ushoga huyo mgeni wa kiume. Baadaye wakaishia kwa huyo mwanamke waliokuwa naye. Uovu wote unafanyia usiku. Kulipoanza kupambauka tu wakamwacha, wakaondoka. Matendo ya usiku ni ya kawaida haya? Sio kawaida. Matendo ya usiku sio kawaida haya. Tunaona mashoga wa Sodoma wanafanya usiku na hawa wanafanya usiku. Tumeona yule mwanamke aliyemkamata yule kijana na kijana mjinga yanafanyika usiku. Alafu mtakwambia ni wao umetoka kidogo kuangalia TV. Usiku. Hapana. Hem, tumalizie hoja hii ya kwanza ya usiku, matendo ya usiku, dhambi za usiku. Chache tu tumegusa chache, lakini zote ni za usiku. Tukianzia na Kristo alivyokamatwa, alivyovamia usiku. Anasema amekuja kunikamata kama mtu niliyemnyang'anya. Hem, some kutoka katika kitabu cha Ayubu. Hii sura ya 24 ni mstari muhimu sana. Ayubu 24 mstari wa 14. Ayubu 24 14 anasema hivi. Tusikilize. Ayubu 24 14 na 17 mpaka 17 anasema hivi. Muuaji hulauka kukipambauka, huwaua masikini na wahitaji, tena wakati wa usiku yu kama mwizi, tena jicho lake mzinifu kungojea wakati wa giza giza, akisema hapana jicho litakalo niona, naye huuficha uso wake. Mstari wa 17. Wao hutoboa nyumba gizani, hujifungia ndani wakati wa mchana. Mchana hawatoki, wanakuwa wamejificha. Lakini wakati wa giza wanatoboa nyumba, hawaujui mwanga, hawataki saza mwanga, wanataka wakae gizani. Mstari wa 17. Kwani asubuhi kwao ni kama giza tupu, kwani wao wajivunia vitisho vya hiyo giza tupu. Mungu anasifia giza katika maandiko haya. Mungu anasifia giza. Huyu Mungu atapenda watu wanaotoka usiku wanaenda kwamba wanaenda kwenye burudani ya usiku, wanaenda kufanya vitu vya usiku? Hapana. Tunaona neno juu ya neno, Biblia juu ya Biblia, mstari juu ya mstari, mahubiri juu ya mahubiri. Mungu anapinga matendo ya usiku. Kuwa nje ya nyumbani kwako usiku utakuwa katika hatari, kwanza wewe mwenyewe, lakini pia roho yako utaingiza katika matope ya usiku. Matope ya usiku. Hem, tuje hoja ya pili. Tulikuwa tunaona matendo ya giza. Tuende katika hoja ya pili. Ilikuwa hoja ya kwanza. Hii inatosha tu. Tukisikia hii imetosha. Lakini kuna hoja nyingine kama tatu kubwa tu. Lakini nitaweka maandiko machache machache. Nitaka tu hii kubwa. Hasa tuisikie tuielewe. Hoja ya pili. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa ibada za usiku. Mungu hajatuzuia kumwabudu. Masaa 24 tunatakiwa tumwabudu Mungu. Lakini makusanyiko ya Kikristo makubwa ya kikanisa yanatakiwa kimsingi afanyike mchana. Usiku unatakiwa mwabudu katika kanisa dogo la nyumbani kwako. Lakini siku hizi tunasikia kuna tuna ibada zinaanza sijui saa 6 usiku, wanapita wanakusanya na sadaka ili kusudi uombewe saa ya giza. Kimsingi unaweza kuombewa mauti. Sasa hivi makanisa haya mengi yanashabikia na yameanzisha ni ukengeufu tu, kama vile walioenda kumkamata Kristo usiku na wenyewe wanaenda kumkamata Kristo katika ibada zao usiku. Twende tuone kama tutathibitishwa kwa maandiko. Kwa hiyo kwa jinsi dunia inavyoendelea kusogea katika giza la mwisho wa dunia, ndivyo na makanisa yanavyoendelea na dunia yenyewe. Matendo mengi ya usiku ya dunia ni ya usiku vile vile. Ni mwendelezo wa matendo ya giza haya. Lakini tuangalie katika muktadha wa ibada, wa makusanyiko ya Kikristo ya kiibada, ya mahubiri. Hem, tuende katika Luka. Tukitoka Luka tuenda Yohana, tutafunga hiyo hoja, tunasoma mistari mitatu tu. Luka 21:37 tuangalie. Luka 21:37. Wanakuambia tunafanya ibada za usiku. Tunamwabudu Mungu usiku, sawa, lakini tuangalie huyo aliyetufundisha kuabudu alikuwa anaabudu saa ngapi? Luka 21:37. Na 21. Basi sikiliza. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaruni. Huyo ni nani? Yesu. Ni Yesu. Alikuwa anafundisha usiku hekaruni? Hapana, ni mchana. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaruni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao mlima wa Mizeituni. Anajitea, anaondoka, ibada zinaisha mchana. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaruni ili kumsikiliza. Usiku unafika wanaenda nyumbani kwao. Mchana asubuhi wanaamka wanarudi kumsikiliza Kristo anahubiri, lakini alikuwa anahubiri mchana. Sasa hem tuulize, haya makanisa ambayo yanafanya ibada zao za usiku zaidi, mchana wanashinda wanafanya mambo mengine. Wamegeuza. Wakristo walikuwa wanamsikiliza mchana, usiku wanaenda nyumbani. Wanarudi asubuhi. Wa kwao mchana wako duniani wanafanya chochote kile, wanaanza kukusanyika usiku saa 6. Freemason wanakusanyika usiku by the way. Saa zao ni sawa na anakuambia ni kwa jina la Yesu. Yaani makanisa karibu yote haya unayosikia. Sasa kama Kristo yeye anafanya ibada za mchana, wao wanamfuata Kristo wa wapi? Hem, tuende sehemu nyingine, tuende katika Yohana mlango wa 8. Tulikuwa huko wiki mwezi uliopita. Yohana mlango wa 8, tuanze mstari wa kwanza. Anasema hivi, walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni hata asubuhi. Unaona kwamba usiku wanaahirisha. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaruni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Yesu alikuwa anafundisha mchana usiku? Mchana. Sasa nuru. Kwa hiyo kama Kristo akifanya kitu, hawa wanapata wapi mamlaka? Ni Kristo yupi wanamfuata? Alafu na Kristo anapenda hivyo. Inaweza kutokea mara moja, labda kwenye tukio la usiku la mara moja. Kwa mfano Kristo aliwahi kufanya chakula cha jioni mara moja. Lakini muda wote tunamuona usiku wanaenda nyumbani, wanafanya vitu vya nyumbani, wanalea watoto wao, alafu mchana ndio wanaenda kujifunza. Tuende katika Yohana mlango wa 9. Niko kwenye mlango wa 8 na nitafunga hii hoja. Kwa hiyo hata ibada za usiku ni makosa. Inaweza kutokea mara moja, lakini sio iwe tabia na iwe na sababu. Kwa mfano kama hiyo ambayo Kristo alifanya usiku, tukiwa tunafanya usiku, lakini sio tabia nzuri. Usiku ni saa za familia, na Mungu ameumba familia makusudi siku ya kwanza kabisa. Yohana mlango wa 9 mstari wa 4 Biblia nasema hivi. Sikiliza, Yesu mwenyewe anasema mdomoni, sio kwa matendo tu, ni kwa kueleza. Anasema hivi, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, ambayo ni kazi za Mungu. Manake maadamu ni mchana, yani ikiwa mchana tuzifanye kazi za nani? Za Mungu, za Mungu Baba, za Kristo, za Yesu, sawa. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Alikuwa anamaanisha maana zote mbili. Alikuwa na maana ya kiroho na ya kimwili. Lakini alikuwa anaongelea mchana, anasema tufanye kazi za Mungu mchana. Usiku hatutakuwa na uwezo, hatutapeleka injili usiku, hatutaenda kuimba usiku, hatutafanya makusanyiko ya usiku, hatutakuwa na ibada za usiku, hatutakuwa na harusi za usiku, tutakuwa tunafanya mchana kama Kristo alivyosema. Hem, tuendelee hoja ya tatu. Hoja ya kwanza, tumeona madhambi karibu yote, mengi makubwa tumeyagusa, yanafanyika usiku kibiblia na kihalisia, ndo tumeona. Lakini hoja ya pili, tumeona ibada za usiku nazo ni mwendelezo wa giza la makanisa. Ni giza lile lile linaendelea tu kutawanyika, kuongezeka uzito. Hoja ya tatu, ukiacha kwamba tunaweza ukachafuka kiroho usiku na nini tunapokuwa kwenye mazingira hatari kama hayo mabaya, hata tukisingizia kwamba tunamwabudu Mungu, lakini bado sio salama tu kwa ajili tu ya mwili wako. Sio, yani hiyo tunaona kwamba madhambi yanafanyika usiku na watu hawajali dhambi, lakini tu hata ukiacha matendo ya dhambi kwa usalama wako tu wa kimwili, usiku tutaona kwamba matendo mengi yanafanyika usiku ambayo yanahatarisha maisha ya wanadamu. Mtisa anafanya utafiki, hata kuku mwenyewe, kuku akiona saa 12 zimefika utamwona anaanza kutembea tembea na tafuta mlango anaenda. Kuku hawazidi binadamu. Wadudu wakorofi kama mbu ndo anaanza usiku. Ukiona usiku umeingia hata nzi mwenyewe, mbu ndo anaanza kutembea usiku. Anaenda kudonoa. Anaenda kunyonya damu. Kristo anaanza kutembea usiku kama mbu. Kama mapaka. Kama mbwa. Wanyama wanaolalua. Wanyama wapole, kondoo wana usiku ukifika wanatafuta makazi. Matatizo mengi, majanga mengi yanatokea usiku. Kwa hiyo hata kama utaki kuepuka usiku kuwa nje kwenye mazingira ya dhambi usiku, basi uepuke tu kwa ajili tu ya usalama wa mwili wako na uzima wako mwenyewe. Na mimi vile vile. Hem, twende katika kitabu cha Yohana. Yohana mlango, chukua mlango wa 9, twende mbele. Mlango wa 11 anasema hivi. Twende mstari wa 8. Yohana 8:11-8 anasema hivi. Wale wanafunzi wakamwambia, "Rabi, juzi Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe. Nawe unakwenda huko tena?" Mstari wa 9. Yesu akajibu, "Je, saa za mchana si 12? Saa za mchana ni 12. Hapa naongelea mchana wa masaa, naongelea mchana wa rohoni. Wa masaa wa kimwili, si ndio? Anasema saa za mchana ziko 12. Inaanza saa moja asubuhi mpaka saa 12 jioni, hiyo ni mchana. Saa za nuru. Anasema, "Je, saa za mchana si 12? Mtu sikiliza kulingana na ushauri wa Kristo. Mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu ambao ni jua aliyotupewa na Mungu." Anasema ukitembea mchana hujikwai. Ukitembea mchana hutavamiwa. Lazima pia tufanye hivyo kwa ajili ya usalama wa kuto kujikwaa na kuto kuumia. Mimi napenda kuwa na kushambuliwa usiku na ngeu. Mimi nakwambia na gari. Gari linaharibika usiku vile vile. Tena bora uharibiki uwe nje na usiku kwa mguu kuliko ukiwa na hilo gari, ndio unaweza kukoma. Manyamazi watakutafuta. Hoja ya pili, hoja hiyo hiyo. Matatizo mengi kulingana na Kristo, watu wanaumia, wanajikwaa usiku. Twende katika kitabu cha Daniel mlango tumalize Luka kwanza. Luka 12:20 kusudi tuende kwenye agano la kale. Luka 12:20 anasema hivi. Luka 12. Watoto kimya. 12:20 Biblia inasema, 12:20 anasema, "Lakini Mungu akamwambia, sikiliza. Mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani?" Huyo alikuwa ni ile tajiri, alikuwa tajiri, akasema, "Nitavunja magara yangu madogo madogo, nitatengeneza magara makubwa, nitaweka nafaka, alafu nitakula na ndaambia nafsi yangu nitakula na kunywa na kushiba." Mungu anasema, Kristo anasema, Mungu akamwambia, "Mpumbavu wewe. Usiku huu wanaitaka roho yako." Huyo mtu roho yake ilichukuliwa mchana, ilichukuliwa usiku. Majambazi walimvamia hawa, inaonekana. Ilikuwa sio Mungu anaitaka. Mungu inawezekana aliruhusu aje. Shetani aliruhusu majambazi wakamvamia. Kwa hiyo tunaona kwamba adha za mwili pia kuvamiwa kunatokea usiku. Huyu mtu alivamiwa usiku huyu. Twende tumalizie sasa katika hoja hii, na ni hoja ya pili kutoka mwisho. Kwa hiyo baada hapo tutakuwa na hoja moja ya kufunga. Kwa hiyo itakuwa ibada fupi kidogo. Tusome Danieli. Danieli 5:30. Danieli mlango wa 5. Kama huko kwenye zile ni katikati mwa Biblia. Danieli 5:30 Biblia inasema hivi. Danieli 5:30 Biblia inasema hivi. Usiku huo huo, ndani ya usiku, sikiliza mauvamizi matendo mabaya yanatokea usiku. Usiku huo Belshaza mfalme wa Wakaridayo akauawa. Tunaona matokeo au matukio sio kawaida yanatokea usiku. Sasa tujiulize, mtu ambaye yuko nyumbani usiku na ambaye yuko mitaani usiku, yupi yuko uwezekano wa kushambuliwa zaidi? Ni huu aliyoko barabarani usiku au aliyoko nyumbani usiku? Wa barabarani. Je, kuna garantii kwamba basi nyumbani hawatafika? Napo wanaweza kafika, lakini ni Mungu anatutaka tuwe nyumbani usiku. Tusogee sasa. Hii ni hoja ya matukio mabaya tu kwa ajili tu ya afya zetu. Yale mengine tukao tunaona yanaharibu roho zetu. Matukio ya dhambi yalikuwa yanafanyika usiku. Lakini hata uvamizi na matatizo yanatokea usiku. Na haya ni machache, yako mengi. Yako mengi. Hata magonjwa kimsingi, unaweza kashinda mchana unasikia maumivu madogo madogo. Hebu subiri giza lingi. Kulali usiku, magonjwa yanaongezeka maradufu. Sasa jiulize, ukiwa nyumbani na ukiwa huko mitaani barabarani, wapi utapata msaada? Kwa nyumbani. Hoja ya nne, hem tuangalie nyingi tukao tunaziangalia katika muktadha wa kimwili. Kuvamiwa usiku, kujikuta umeingia katika matendo ya dhambi usiku. Lakini tuangalie maana ya usiku kwa jinsi ya rohoni. Hem tusome kutoka katika hoja ya nne, inasema maana ya kiroho ya neno giza na usiku. Maana ya kiroho. Kwa sababu yale matendo mengi yanafanyika mwili, lakini madhara yake yanatokea kiroho. Yanatokea, mtu analewa anafikiri kwamba ameburudika usiku, lakini matokeo yake yanakwenda kiroho. Anakuwa mtumwa wa dhambi, anakuwa mtumwa wa pombe. Na pombe inaenda na hawezi kaokoka huyo mtu, kwa sababu pombe inaenda na kaa sehemu ambapo roho wa Mungu anaenda kukaa. Anasema msilewe kwa mvinyo, bali mkajazwe Roho Mtakatifu. Kwamba nini kuchagua? Ama ujazwe Roho Mtakatifu, yani maana yake Roho Mtakatifu na pombe wanakaa sehemu moja kwenye akili ya mtu. Twende sasa katika maana halisi ya kiroho ya giza na usiku. Tusome. Kwa hiyo tunaona kwamba hivi vitu vyote vimeshikana. Linaanzia kimwili, lakini linaishia kiroho. Tusome yale ambayo yana maana halisi ya kiroho 100%. Twende katika Yohana mlango wa 8. Yohana, sehemu nyingi tutasoma katika Yohana na Yohana wa kwanza. Na mistari minne tu ya kufunga. Yohana 8:12. Yohana mlango wa 8 mstari wa 12. Maana ya usiku na mchana kiroho. Yohana 8:12 Biblia inasema, Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hii ni maana halisi ya nuru na giza kiroho. Maana kuu kabisa. Yeye amfuataye Kristo hata kuwa gizani. Kwa hiyo hii ni maana ile ya pili ya kiroho. Maana Kristo hatumfuati mchana peke yake. Kwa mfano tukisoma neno usiku la Mungu ni usiku, lakini tunamfuata Kristo ni usiku, lakini tunamfuata kwa jinsi ya tunaifuata nuru. Unaona kwamba ni maana ya kiroho zaidi. Maana ya kiroho zaidi. Hem tuende katika Yohana mlango wa kwanza. Tuko kwenye mlango wa 8, rudi kushoto kidogo. Twende mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 5 anasema hivi. Tulipoanza kitabu cha Yohana tulianzia hapa. Anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kristo ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Anasema ndani yake ndimo ulikuwemo uzima. Tunakuja kuona kwamba neno uzima ndio inakuja kuzaa nuru. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo unaona kwamba Kristo na kumwamini Kristo na huduma ya Kristo na injili ya Kristo kiroho, maana yake sasa ni nuru. Hiyo ni maana ya kiroho. Anasema Kristo ndio nuru ya watu. Mtu asiye na Kristo kiroho ni giza huyo. Mtu asiye na Kristo hata kama ana tabia nzuri yoyote ile, lakini ni giza. Nao tumetoka kuona huku nyuma, anasema yeye anifuataye mimi, na tunamfuata Kristo mchana na usiku, hata kwenda katika giza kamwe. Hiyo ni maana ya kiroho. Kwa hiyo tunaliangalia katika muktadha wa kiroho. Anaendelea mstari wa 4, anasema mstari wa 5 anasema nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuiweza. Tunapokuwa na Kristo, tunapokuwa na Kristo, maana yake ni nuru katika giza. Dunia hii ni giza. Dunia hii ni giza. Wanadamu wanapenda matendo ya giza. Kristo anachukia matendo ya giza, na ni jukumu letu tukishawaokoa, tukishahubiri injili ya wokovu, ambayo ndio kwenda katika nuru ya milele. Leo hii utasikia mtu akiwa amefariki, unasikia Bwana, nuru ya milele umwangazie. Wakati anaishi duniani anataka kutembea katika giza. Alafu anataka akifa Mungu amuingize katika nuru ya milele. Huo ni unafiki. Na Mungu hawezi kukubali kufanywa unafiki. Mungu hawezi kukubali kufanywa unafiki. Anasema ataenda sehemu inayomstahili. Kama mtu alikuwa anaitafuta giza maishani mwake, huwezi kusema kwa kasara kafupi eti mpeleke katika nuru, hapana. Alichokitafuta ndicho anachokipata. Anasema sehemu nyingine, akasema katika Mathayo, anasema jiwekeeni hazina yenu mbinguni, wekeza katika nuru. Huwezi kuwekeza katika giza alafu eti watu wakasema maneno mawili matatu umesha kufa, eti mpaka wanachora na mishumaa. Simlishaona mtu akifa anamchorea mishumaa? Sikujidanganya kule. Wewe mshumaa wenyewe ni wa kuchora. Ni kujipa tu matumaini fake. Matumaini fake. Roho yake ilipochagua kuwa ndipo anapokuwa. Anasema nakwenda kwa baba yangu kuandalia mahali, ili nilipo mimi nanyi ndipo mtakapokuwa. Kama tumekuwa wa Kristo, tutakuwa katika nuru ya Kristo. Hata kama umeondoka watu hawakupendi. Tunasema katika Ufunuo, kulikuwa kuna mashahidi wawili, neno katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 11. Kuna mashahidi wawili. Anasema watahubiri, watashuhudia kwa muda wa miaka 3.5, siku 1260, nyakati moja, nyakati mbili na nusu, wakati miezi 42. Anasema watakufa, watu wote watafurahi kwa sababu walikuwa wanawashuhudia kweli ya Mungu. Hawapendezwi na hao watu. Anasema mizoga yao itakaa katika mitaa ya Yerusalemu kwa muda wa siku 3 ikiwa imeterekezwa. Watu wanasema hawa walikuwa wanatusema, walikuwa wanatuambia injili, walikuwa wanatuambia, wanatuzuia kulewa usiku, wanatuchukia, kumbe tulikuwa tunawapenda. Lakini hawa watu pamoja kwamba walikuwa wanachukiwa na dunia nzima, wanabebwa mbinguni, wanaenda kwenye ufalme wa Mungu wa nuru ya Kristo. Haijalishi kama watu hawakupendi kwa sababu una by the way, ukitembea katika nuru watu watakuchukia. Watasema anatuhukumu, watasema anajifanya mtakatifu, watakuchukia kweli kweli. Na ukiona watu wa dunia hawakuchukia, ujue kwamba huna nuru kabisa. Je, ni wote? Hapana, sio wote. Wengine watakuwa wanaipenda ile nuru wanaitafuta, wanaweza kaiogopa, lakini pia wengine wana hapa tunahubiri, watu wengine wanatutafuta, wanakuambia uko wapi. Lakini walio wengi hawapendezwi na kusema habari za nuru ya Kristo. Hawapendi. Hem, tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nimesema Wakorinto wa nimeshaanza kuchoka. Wakorinto wa pili, samahani. Kwa hiyo tunaona Kristo ndo maana ya kiroho, Kristo ndo nuru ya ulimwengu. Anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yohana 8:12. Tulianzia pengine hivi. Hem, tuende katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 6. Na hii nitagusa kidogo kwa habari ya vijana wa kike na wa kiume, wanaotafuta wachumba. Nitaigusa, inahusika. Yohana, sio Yohana. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili mlango wa 6. Tusome mstari ule wa 10 na tuanze na mstari wa 14. Anasema hivi: msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Em, niulize. Wacheza show za uchafu wanacheza show usiku, na Wakristo wanafanya harusi zao hizo hizo usiku. Hawa watu si wamefungiwa nira pamoja kwa jinsi sio sawa sawa? Anasema je, kuna mapatano gani kati ya hawa wa giza na wa nuru, wote wakawa wanaserebuka kwenye saa za giza? Kuna mapatano gani? Na mara nyingi anaposema msifungiwe nira, ndoa inaitwa pingu za maisha. Ni kifungo. Sasa anasema msikubali mkafungiwa na watu ambao yeye ni wa giza, wewe ni wa nuru. Hivi unaweza kufungia nuru na giza kwenye chumba kimoja vikakaa pamoja? Wakakaa kwenye nyumba moja ya kupanga, wakawa na chumba kimoja, wanalala chumba kimoja, mmoja ni wa giza na mwingine wa nuru? Hapana. Mmoja atamkimbia mwingine. By the way, anayekimbiaga ni giza. Giza atakimbia kwa sababu nuru atabaki pale pale anaangaza. Giza atakimbia. Kati ya giza na nuru, yupi anamkimbia mwingine? Giza anakimbia. Anasema usifungiwe pamoja. Usifungiwe giza na nuru, haviwezi kukaa kwenye chumba kimoja. Giza lazima akimbie. Sasa uwezo ukajua, unaweza kukuta baba ndio giza, mama ndio giza, nuru ndio, au wote ni giza. Wakafungiwa pamoja. Lakini anasema kwa nini mnafungiwa pamoja kwa jinsi sivyo sawa sawa? Inakuwaje harusi za Wakristo ni za giza na kasino ni giza? Kuna uhusiano gani? Anasema mtu wa nuru anafanya vitu vyake kwenye nuru ili kusudi waweze kuiona nuru na kumsifu baba wa mbinguni. Kwa sababu matendo yake ni ya Yesu. Anasema mimi nilifundisha muda wote saa za mchana katika hekalu, wala kwa jinsi ya siri sikufundisha. Kwa nini watu waende kufanya ibada za saa 6 usiku, wanaamshana usiku? Mwingine unakuta labda ni maki familia zetu, unaweza kukuta mmoja ni baba ndio ameokoka, mama anaamka usiku na macho mke wake anaenda saa 6 usiku, anaamka usiku na macho mke wake anaenda eti kukusanyika usiku. Kristo hakufanya hivyo vitu. Hakufanya hivyo vitu. Hem, twende katika kitabu cha, na huu ni mstari wa mwisho tunaosoma. Twende katika Yohana mlango waraka wa Yohana wa kwanza mlango, na ndio tunafungia hapo. Mlango wa pili, Yohana wa kwanza mlango wa pili, na huu ndio mstari wa mwisho tunaosoma. Baada hapo tutafunga. Yohana wa kwanza pili, tume mstari wa 11, Biblia inasema hivi: bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofusha macho yake. Hii ni katika mukta, ili nilikuwa naongelea vitu ambavyo ni vya nuru na giza kwa jinsi ya rohoni, na hii hapa tunaongelea giza au nuru kwa jinsi ya rohoni. Anasema mtu anayemchukia ndugu yake, kibiblia ndugu ni mtu ambaye amemwamini Kristo kama wewe. Ndio maana ya ndugu. Paulo anasema ningetamani ndugu zangu, anawaelezea kwa jinsi ya mwili. Maana kuonekana kwamba ni Wayahudi kama yeye, anasema mimi Myahudi wa jamii wa kabila Benjamini. Lakini akitaka kuwataja ndugu, alikuwa anaongea watu wa Rumi, watu wa Efeso, hawa anaita ndugu zake. Lakini akitaka kuwataja Wayahudi, alikuwa anasema ni ndugu zangu lakini kwa jinsi ya mwili. Lakini Biblia inaposema ndugu bila kuongeza neno, inamaanisha watu walioamini. Sasa anasema mtu anayemchukia, watu wako katika makanisa, watu wanachukiana kweli kweli. Nani anajua hilo? Wanachukiana kabisa kanisani. Alafu anakuambia hao watu, Kristo anasema watu walio kanisani ni ndugu. Walio mtu alishirikiri jina la Yesu Kristo na amekiri jina la Yesu Kristo. Anasema hao wanapokuwa wanachukiana, hao ni watu wa gizani, hawajaokoka. Of course watu wanaweza kuchukiana wakiwa wameokoka, kama wote wawili, kwa sababu tu hawajakuwa katika kicho cha Mungu na nini. Lakini kwa sehemu kubwa hawa ni watu wa gizani. au ni watu wa gizani. Hiyo ni maana mojawapo ya giza kwa jinsi ya rohoni. Kuna maana nyingi. Hiyo unaliona kwamba kumchukia mtu, uwezi kusema kwamba ni giza, kwamba hakuna tochi, hakuna umeme. Hapana, ni maana ya rohoni, ile maana ya pili kubwa, lakini ambayo kwa leo tumeweka msisitizo katika giza la mwilini, matendo ya usiku baada ya saa 12 jioni. Basi kwa leo tutakuwa tumeshia hapa. Naomba haya mambo tunapojifunza tusiasikie na kuyaacha. Tuwafundishe watoto wetu, na watoto nao wapende hivyo. Tujifundishe sisi wenyewe, tuwafundishe kwa vitendo, sio namwambia wewe uje. Hakuna, inawezekana yule mama alikuwa na yeye mwenyewe yule mtoto. Wewe unafikiri yule mtoto alijifunzia wapi? Huyo ambaye amejinyonga. Inawezekana alimuona mama yake anafanya. Sasa mama kidogo anaona si vizuri mtoto afanye, bado hajakuwa. Mtoto anaongea lugha aliyosikia unaongea. Akisikia unaongea Kiswahili, ataanza kuongea Kiswahili. Akisikia unaongea Kinyamwezi, ataanza kuongea Kinyamwezi. Akisikia vyote vile. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba haya matendo ya giza ya usiku, ya majira ya giza ya usiku baada ya saa 12 ni ya kuepuka kwa namna zozote zile. Ya tukute, of course kuna kazi, kwa mfano unakuta mtu ana zamu ya usiku. Labda ni nesi, ana kazi ya usiku. Lakini kule kuwa usiku, leo hii kuna watu wanatoka makazini, nenda kaulize mijini, katikati ya anakatiza saa za kazi za mchana, anaenda anafanya ufuska wake, saa za jioni zikaribia, anapanda gari anarudi nyumbani kwake. Inasemwa ipo. Kwa hiyo wakati mwingine sio giza kama giza peke yake, ni giza la rohoni nalo kwa limemtawala. Anaweza kufanya, hata mtu anaweza kufanya kazi usiku, zamu yake ya kufanya kazi usiku ni nesi, ni daktari, ni askari, analinda benki, analinda ofisi ya serikali, analinda chochote kile, lakini bado akatembea kwa mwenendo wa nuru ya mchana. Siwaongelei hao. Lakini kwa nini mtu au atembee usiku wakati hana zamu ya kufanya kazi usiku? Basi tuishie hapa. Mungu tunashukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno hili. Mungu tunaomba likawe halisi, likawe halisi katika watoto wetu, katikati yetu sisi wenyewe, na hata wanaotusikia kutoka mbali, Mungu wa mbinguni. Yamkini hawajawahi kusikia maneno kama haya, lakini Kristo, basi tunaposikia tugeuke na kukuambata sawasawa na unavyopendezwa. Basi bariki watu wako siku ya leo, bariki. Kuna wiki nzima iliyoko mbele yetu, walinde dhidi ya mashambulizi ya yule mwovu. Walinde dhidi ya magonjwa, walinde dhidi ya mikosi na mikasa, dhidi ya maneno mabaya, ya ugomvi na hatari yote ile. Mungu wa mbinguni, wewe pamoja nao, sikia maombi yao pia Mungu. Na ukatukusanya wakati mwingine kwa ajili ya kupendeza. Mungu libarikiwe jina lako, na tunaomba msamaha pia matendo tuliyokutenda mengine. Tunajua tusiyajua ni mengi mabaya. Mungu, ni rehema zako tu peke yako tunaziomba Mungu. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na mimi yote nakupokea. Amen.